الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليمو mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tunaendelea na mada yetu tuliyoanza nayo jana, walillahi alhamdu wal minna, juu ya kuzitengeneza nyumba zetu na masuhulia tuliobebeshwa na Uislamu katika yale ambayo kwamba yatasaidia kwa kiasi kikubwa juu ya kuyatengeneza majumba yetu, mbali na yale ambayo tumeyazungumza jana, lakini kadhalika waliopo katika majumba hayo, wake kwa waume, wazazi wa kiume, wazazi wa kike, wanatakikana wafahamu haki zao. Mwanamume ajue haki zake na mwanamke kadhalika ajue haki zake. Kuto kujua mmoja wa wanandoa wawili haki zake ni miongoni mwa yale ambayo hupelekea kuharibika kwa majumba yetu, kwa sababu mwingine akamdhulumu mwingine katika haki yake, na huyu akawa anadhulumiwa haki yake pasina kujua, jambo ambalo kwamba likapelekea machafuko, maharibiko, mwishowe wanandoa wakaachana, wakaharibu sehemu ya jamii ya Waislamu. Jamii ya Waislamu inatengenezwa na nyumba. Nyumba ya kwanza na nyumba ya pili na ya tatu na mtaa. Mtaa wa kwanza, mtaa wa pili, mtaa wa tatu na wa nne. Hii mitaa, hii jamii imetokamana na nyumba moja. Nyumba moja ni nyumba ya pili na nyumba ya tatu. Kwa hiyo zikitengamaa nyumba imetengemaa jamii ya Waislamu wanaoishi katika manyumba hayo. Ikiharibika nyumba, basi itaharibika jamii ya Waislamu. Na miongoni mwa yanayoifanya nyumba itengemae ni wanandoa kujua haki zao, mume akazijua haki zake na mke kadhalika akazijua haki zake. Na zipo haki ambazo wamezipatikanisha ahlul ilmi, wakasema haki ziko haki kabla ya kuposa, na kuna haki wakati wa kuposa, na kuna haki kipindi cha ndoa, na kuna haki za wanandoa hawa wawili kipindi cha kuendelea katika maisha yao ya ndoa. Dini yetu ya Kiislamu ni dini ambayo imeletwa kwa lengo la kuwahurumia walimwengu. Ulipokuja Uislamu, umekuja kwa madhumuni ya kuwahurumia walimwengu. Kwa hiyo ni dini ndani yake kuna huruma. Lazima hili tulielewe. Kwa dini ya Kiislamu ni dini ambayo ina huruma na Allah tabarak wa taala ameliweka wazi hili katika Qur'an aya nyingi. Mfano anasema Allahu latifun bi'ibadi, Allah ni mpole mwenye kuwahurumia waja wake. Wa kana bil mu'minina rahima, na yeye Allah kwa waumini ni mwingi wa kuwahurumia, anawahurumia sana. Na akasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma Muhammad wewe ila tumekutuma uwe ni huruma kwa walimwengu wote. Na ndio maana kuonesha kwamba yeye ni nabii rahma, hakuja akiwa ana kiwanda hata cha kutengeneza kiwembe cha kuwakata watu, hakuwa na kiwanda hata cha kiwembe, achilia mbali kwamba alikuwa na kiwanda cha kutengeneza silaha, kiwembe hakuwa na kiwanda hicho alayhi salatu wasalam. Kwa ni dini ya rahma kwa walimwengu, ni dini ambayo inawatakia heri walimwengu, inawatakia maisha mazuri walimwengu, inawatakia ufaulu walimwengu. Ni dini ambayo imekuja na yale ambayo yatawanufaisha watu katika dunia zao na akhira zao, katika kila zama na katika kila sehemu. Hatakuwa na maisha mazuri yeyote ila yule atakayeshikilia dini hii aliyokuja nayo mbora wa walimwengu, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hakuamrisha Allah jambo lolote kuamrisha waja wake ila hilo ambalo ameliamrisha. Kuamrisha waja wake ndani yake kuna faida na hao waja wenyewe kwanza, kadhalika ndani yake kuna manufaa kwa hao waja, kadhalika kuna maslahi na hao waja, maslahi na faida na manufaa ambayo hayahesabiki. Na wala Allah tabaraka wa taala hakukemea wala hakukataza lolote, hakukemea Allah wala hakukataza lolote ila lile ambalo amelikataza ndani yake kuna madhara, ndani yake kuna mafsada ambayo hayahesabiki. Wamelijua hilo walimwengu au hawakujua? Uislamu wetu huu uliokuja na rahma na kheri kwa hakika umetilia umuhimu mambo mengi katika maisha yetu. Hakuna upande fulani katika pande za maisha yetu ila Uislamu huu umekuja katika kutilia umuhimu upande huo na kubainisha upande huo, kadhalika na kuweka wazi kidini kwamba katika hili fanya hivi, katika haya fanyeni haya, haya msiyafanye. Bali mpaka chooni, chooni Uislamu umetazama mpaka chooni, adabu za kukidhi haja pia umezibainisha, kwamba anaingia kwenye choo aingie akiwa anatanguliza mguu wake wa kushoto, aseme dua hii, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith, ewe Allah najilinda kwako kutokana na mashetani wa kiume na mashetani wa kike. Na akiwa chooni Uislamu umemwambia asiseme chochote katika yale ya kumdhukuru Allah, asisome Qur'ani wala asisome hadithi wala asiitikie salamu. Ikitokea kuna mtu kapita akatoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yeye haruhusiki kuitikia hiyo salamu, akae kimya. Bali baadhi wanaozuoni wakenda mbali zaidi, hata kutematema mate, asiteme mate, kwa kuwa akitema mate ataingiwa na mashaka katika nafsi yake, atahisi kana kwamba kuna kitu kimemwingia katika mdomo wake, ataendelea kutema mate mpaka atoke. Aingie asiteme mate, asifungue mdomo, asielekee kibla wakati anakiri haja. Akitoka atangulize mguu wa kulia, alafu aseme ghufranaka, ghufranaka, usamehevu ni wako ewe Allah. Maana yake nisamehe. Ameomba msamaha. Kwa nini ameomba msamaha? Kwa sababu Muislamu wakati wake wote atakiwa amdhukuru Allah. Kitambo hiki ambacho alikuwa yuko chooni hakuweza kutekeleza hilo la kumdhukuru Allah. Sasa kwa kitambo cha kukaa kimya kuto kumdhukuru Allah, anamwomba Allah msamaha, ghufrana. Kwa hiyo unaona kwamba kila kitu Uislamu umeelekeza, mpaka haki za wanandoa, haki kabla ya kuposa, haki wakati wa kuposa, vyote hivi Uislamu umevibainisha, kwa kuwa ni dini ya rahma, ni dini ya kheri, ni dini inayotaka kila mwanadini awe katika mazingira ya maisha mema, saada, awe katika mazingira ya alfalah, kupata ufaulu. Rudia tena kusema miongoni mwa yanayoharibu nyumba, nyumba ya kwanza ikiharibika, ikiharibika nyumba ya pili, ikiharibika ya tatu, mtaa umeharibika, mitaa miwili imeharibika, kijiji kimeharibika, jamii ya wanakijiji hiki imeharibika. Kwa hiyo miongoni mwa yanayotengeneza ni wanandoa wawili kujua haki zao. Wengi wetu hatufahamu haki zetu. Hapa utachukua watu wazima ambao wako kwenye ndoa miaka 50. Mwambie nitajie haki zako mbili. Nitajie haki za mkeo tatu. Huenda asijue. Kwa nini? Kwa sababu tumepuuza masala ya dini. Sisi au walimu wetu wamefanya tafsiri na mapungufu katika upande wa kuelimisha jamii. Ikawa mtu afundishwe haki za ndoa, ile siku ambayo anaoa ndio siku ambayo anaambiwa lukuki ya maneno ambayo bila shaka tuelewa kwa hali yake ile bwana harusi hawezi akayadhatiti yote na akayadhibiti. Yataingia sikio la kulia na yatatoka kwenye sikio la kushoto. Akili yake haiko pale. Akili yake inawaza kwenda kutoa mkono na kwenda kumbusu mkewe na kumchukua mkewe na kuondoka kwao. Kwa yale yanazungumzwa pale msikitini atabakisha pale pale. Pale pale atabakisha. Baada hapo muulize jambo, haelewi jambo. Almuhimu, huenda haya ni katika sababu zinazopelekea watu kutokujua haki za wanandoa wawili, kiasi kwamba yakapelekea haya kutokujua haki zao. Humu mwenyoko wa maadili, nyumba kuharibika, ndoa kuingiwa na halal na mapungufu, bali kufithiri talaka, watu kuachana achana, imekuwa ni jambo la kawaida, imekuwa ni kama vile fashion fulani. Ukihesabu kwa ndoa zilizoharibika ni nyingi, hususan katika visiwa viwili hivi vya Unguja na Pemba. Wanataja wanazuoni katika haki za wanandoa wawili, haki kabla ya kuposa. Kuna haki za hawa wawili kabla ya kuposa na kabla ya kuposwa. Kuna haki gani katika hili? Ni ipi haki ya kabla ya kuposa? Haki iliyopo kabla ya kuposa wanaita fukaha haki ya ikhtiyari, haki ya kuchagua. Kuchagua kwako yule unayemtaka kumposa, watakiwa uangalie nini, kitu gani ukitazame unatakiwa utazame dini, watakiwa utazame tabia nzuri. Awe mwanamme anayetaka kuposa, amevutiwa na mwanamke anayetaka kumposa katika upande wa wema wake na upande wa uzuri wake, baada ya kuangalia upande wa yani uzuri wake wa kitabia, wema wake na uzuri wa tabia zake na dini yake, mwanamme anatakiwa aichunge haki hii. Madhila tunayoyapata kwenye jamii ni wanajamii hawa kukosea. Pale wanapokosea kuchagua nani awe mwenza wake, ndiyo haya madhila ambayo tunayapata leo hii na misukusuku. Ukithiri wa talaka, kadhalika vurugu katika ndoa, ndoa kutetereka, na mfano wa masala kama haya. Kadhalika haki hii pia yaenda kwa upande wa mwanamke, kwamba mwanamke naye atakiwa amchague ambaye atakuwa mwenza wake katika maisha haya kwa kigezo cha uzuri wake wa tabia, lakini kadhalika kwa kigezo cha dini yake. Kwa hiyo utaona hapa mume anapotaka kupeleka posa, dini yamtaka amchague mwenye dini na tabia njema, na mwanamke ambaye analetewa wa kumposa amkubali mwanamme ambaye ana dini na ana tabia njema. Tulipokosea hapa tukaandamwa na madhila na matatizo. Hili la mume kumchagua mwenye dini na mwanamke kumchagua mwenye dini ndiyo msingi mkubwa wa sisi kupata heri, ndiyo msingi mkubwa wa sisi kupatwa na saada na maisha yaliyokuwa mazuri. Yule ambaye hatokuwa na dini, tustarajie heri kutoka kwake. Hana heri asiyekuwa na dini, hata kama atakuwa amebeba kadha wa kadha katika mambo ya kilimwengu. Muda wa kuwa hana dini, hana heri, hautofaa uzuri wake. Ikiwa mwanamke akavutika kwa uzuri, hautofaa uzuri wake. Ikiwa mwanamme amevutika tu na uzuri wake mwanamke yule, hautonufaisha chochote uzuri katika kupambana na misukosuko ya wanandoa, pasi na kuwa wanandoa hawa walitazamana na kukubaliana katika misingi ya dini. Kadhalika haitofaa chochote mali ya mtu aliyokuwa nayo, awe ni mwanamke ana mali au awe mwanamme ana mali, akakubaliwa mwanamme yule kwa mali alizokuwa nazo, au mwanamme huyu akapenda kumposa mwanamke yule kwa mali alizokuwa nazo, mali hazitofaa kitu katika misukosuko ya wanandoa. Kadhalika kutazama nasaba, kutazama hasab, kwamba jamii ile au nyumba ile, watu wale, sehemu ile pale ukipeleka posa, wale ni wakarimu, wale ni kadha, ni nyumba ambayo wanawake wake wanazaa sana. Hasabu hii haitofaa chochote kama mwanandoa huyu hakukitazama kipengele cha dini na kipengele cha tabia njema. Yote haya ni kwa sababu tu maisha ya ndoa ni marefu. Uzuri unaweza ukaisha, akapatwa na matatizo, akapatwa na maafa, akaungua kwa jiko la gesi lile ile sura ambayo ilikuvutia ikawa sio ile tena. Mali kadhalika zinaweza zikapotea, akafilisika huyu. Kama wewe ulifutika kwa mali yake, ile mali haipo tena na maisha yanaendelea. Kwa hiyo haya hayatofaa chochote katika misukosuko ya wanandoa, kwa kuwa maisha yao ya kindoa ni maisha endelevu. Matarajio yao hawa ni huyu aje amkalie eda huyu na huyu aje amkalie eda huyu. Kama ambavyo mwanamme mwanamke ana eda anamkalia mumewe, kadhalika mwanamme ana eda kwamba kitambo gani baada ya mkewe kufa yeye haruhusiwi kuoa mpaka kipita kitambo hicho. Hawa wamesema wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Kwa kulizingatia hili, ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema maneno yake, akiwaelekezea maneno hayo wanaume wanaotaka kuiendea ndoa, kwamba kuna haki ya mwanandoa huyu wa kiume, anatakiwa aitazame, aichunge, asijiendee tu hivi hivi. Akasema katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima, tunkahu al-mar'atu li-arba'in. Kawaida ya wanaume huwaoa wanawake kwa mambo manne. Wanaume mchukua mwanamme yeyote aliyeoa, hatotoka kwa huyo aliyemuoa kama kuna jambo kalitazama kwa mwanamke huyo, na hilo jambo halitoki katika haya mambo manne. Anasema haya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ambaye haongei kulingana na matashi yake, anachokizungumza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wahyi aliyoteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yeye anatuambia wanawake huolewa kwa mambo manne. Baadhi ya watu wakaielewa vibaya hii hadithi kwamba waruhusiwa kisharia kumuoa mwanamke kwa sifa yoyote miongoni mwa hizi. Kwa nini? Kwa kuwa mtume anasema huolewa mwanamke kwa mambo manne, yeye akachagua moja katika haya manne. Wakadhani baadhi ya watu kwamba ni kibali hiki, wanaruhusika kutazama sifa yoyote itakayowapendezea. Lakini Rasul anazungumzia kawaida ya wanaume kuwa wanawake, sio kwamba amesema watu waoe wanawake kwa sifa hizi nne. Tunkahul mar'atu li-arba'in, huolewa mwanamke kwa mambo manne. Limaliha, sifa ya kwanza, huolewa mwanamke kwa mali zake, akiwa anakusudia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwamba wapo wanaume kazi yao kutafuta tafuta wanawake ambao wana uchumi, wanawake ambao wana nafuu ya hali, ili apate mporomoko. Asiwe na kazi ya kwenda kujishughulisha kazi ya kadha, yeye tu kwamba amekaa kwenye nyumba ya mkewe, amefungua kiyoyozi, tumbo wazi, anatazama TV, chakula kimeiva, anakwenda kufunua kawa, anakula, anakwenda kuoga, analala, hana kazi, hana bazi, hajishughulishi wala hana chochote. Kwa nini? Kwamba alhamdulillah mke wangu amejitosheleza. Wako wanaume wanapenda kuwaoa wanawake kwa sifa hizi, na hili ni kweli, na amesema kweli mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa akiona mwanamke kama huyu, mwanamke fulani amefiwa, mjane, marehemu mume wake kumwachia mali, haraka haraka anakwenda kuulizia, tayari ashapata mtu wa kumnusuru. Mwanamke yule anahitaji nusura jamani. Tuwanusuru akina mama, lakini kumbe ana lengo lake nyuma ya pazia. Nini anataka? Kiporomoko. Anataka mali. Ataka tembelee gari la mkewe. Ataka azunguke zile nyumba za mkewe mwisho wa mwezi akusanye kodi, pesa za kodi. Yeye ndiye msimamizi wa mali za mke. Akawa anajifutua huko na kule, anavaa vizuri, lakini kupitia mgongo wa mkewe. Wako wanaume wanaooa wanawake kwa haya. Hili la kwanza. La pili, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walihasabiha, huolewa kadhalika mwanamke kwa nasaba yake. Ule ni ukoo wa kina fulani, wale kwani huwajui? Wao ndio alwatani wa sehemu hii. Kwa hiyo nikioa pale nitakuwa na mimi nimepata uwenyeji, nikioa pale na mimi nitapata sharaf, nitapata cheo, nitapata hadhi kama walivyokuwa na hadhi watu wa nyumba ile. Akataka ukubwa kupitia mgongo wa mkewe. Hawa pia wapo ambao wanaooa wanawake kwa kuangalia nasab zao. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wali jamaliha, huolewa kadhalika mwanamke kwa uzuri aliokuwa nao. Wako watu wao wanaangalia uzuri tu, hawaangalii kitu kingine. Je, huyo mwanamke ni mzuri? Je, huyo binti ana uso? Je, huyo binti analipa? Na lugha kama hizo hutoka kwa baadhi ya vijana. Tabia, anasema tabia nitarekebisha tu mwenyewe. Tabia tutarekebishana huko mbele kwa mbele huko. Ataka angalie uzuri tu wa mwanamke. Na kwenye uzuri kila mmoja ana chochake ambacho humvutia kwa mwanamke huyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walijamaliha, na huolewa mwanamke kadhalika kwa uzuri aliokuwa nao. Kisha akasema walidiniha, pia wako ambao wanawaoa wanawake kwa kutazama kigezo na sifa ya dini. Yule binti ana dini, yule binti ana maarifa ya dini, anaifanyia kazi dini, amesoma, anafahamu misingi mbalimbali ya dini, anawasomesha wenzake. Nikimpata mwanamke yule mimi nitafurahi, watoto wangu watapata mama ambaye atawaelekeza. Mara nyingi watoto wetu hukaa na mama zao, sisi hatupo. Sasa mama akiwa mwema, basi kadhalika watoto watakuwa wema, kwa kuwa mara nyingi wanaokaa na watoto wetu ni mama zao. Na ndipo pale wakasema Waarabu, al-ummu madrasa, mama ni chuo, mama ni madrasa. Law a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raqi, kama utamuandaa mwanamke vizuri, basi umeandaa kizazi kizuri kabisa. Watasomeshwa hawa alifu na mama yao, watasomesha kaida, atawasomesha hawa, atasoma juzu amma, atawafundisha dua, adhkari za kuingia chooni, adhkari za kutoka, adhkari za kula, baada ya kula na kabla ya kula, adhkari za kunywa, kabla ya kunywa na baada ya kunywa, adhkari za kulala, adhkari za kuamka. Mara nyingi haya husomeshwa watoto na mama zao. Kwa hiyo yule mwanamke ana dini, atanifaa. Wako wanaume wanawaoa wanawake kwa kulitazama hili la sifa ya dini. Haya ndiyo manne ambayo ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo uhalisia. Hatoki yeyote aliyemuoa mwanamke ila ametazama kimoja katika hivi. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia sasa, akatuchagulia, akasema fadhfar bi dhati ad-din taribat yadaka, jinyakulie mwanamke mwenye dini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akatuchagulia, baada ya kutuambia wanawake huolewa kwa haya, huolewa kwa mali, huolewa kwa nasab, huolewa kwa uzuri, huolewa kwa dini, alafu akatuchagulia yeye fadhfar bi dhati ad-din, oa mwanamke kwa sifa ya dini, oa mwenye dini. Faida yake taribat yadaka, mikono yako itakuwa imeshika mahala madhubuti. Au taribat yadaka, usipofanya hivyo ukaoa wanawake au mwanamke kwa sifa nyingine ukaacha kigezo hiki cha dini, taribat yadaka, mikono yako itashika turba. Turba ni mchanga, kwa maana utaanguka. Wewe ukiwa umependezewa na mwanamke kwa sifa ya mali, kukutazama dini, umefutiwa na mwanamke kwa uzuri wake, kukutazama dini, mikono yako itashika mchanga. Maana yake utaanguka na utafeli, umeshika pasipo ndipo, utakuwa umepata hasara, kizazi chako hakitakuwa salama. Haya ametuelekeza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa tunaona katika hii hadith Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaturaghibisha katika haki ya kutafuta nani awe mwenzako. Ameturaghibisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam fil mar'ati almutadayyina, tutafute mwanamke aliyejipamba kwa sifa ya dini. Ndiyo maana pia katika hadithi nyingine aliyopokea al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ahmad na ameisahihisha al-Allama al-Albani katika sahiha, hadithi kutoka kwa Thauban maula Rasulillah, pia imekuja kutoka kwa Ali bin Abi Talib, anasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam liyattakhidh ahadukum qalban shakira wa lisanan dhakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri al-akhirah. Galia maneno kutoka kwa rasuli alayhi salatu wassalam, liyattakhidh ahadukum qalban shakira, awe mmoja wenu na moyo wenye shukurani, wa lisanan dhakira, na ulimi unaomtaja Allah, wa zawjatan mu'minatan, na mwanamke, na atafute mmoja wenu mke muumini wa kweli, tuinu ahadakum ala amri al-akhira, mwanamke ambaye atakuwa msaada kwa mmoja wenu, atamsaidia huyo mwanamke, atamsaidia mumewe, ala amri al-akhira, juu ya mambo ya akhira. Huyu ndiye mwanamke ambaye tutakiwa tumtafute, ambaye atakuwa ni msaada wako juu ya mambo ya akhera, si ambaye atakuwa kikwazo chako kwenye mambo ya akhera na kukuharibia akhera yako. Awe ni msaada juu ya akhera yako njema. Hadithi imetaja mambo matatu, yakipatikana kikamilifu kwako wewe yatakuletea kheri. Kwanza, uwe na moyo wenye shukurani, moyo wenye shukurani kwa chochote ulichopewa na Allah, kikubwa, saizi ya kati, kidogo, huna moyo ushukuru. Kuwa na moyo huo, ukashukuru kwa ulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukawatazama wa chini yako, usiwatazame wa juu yako. Ukimtazama wa juu yako huenda ukakufuru, ukimtazama wa chini yako kwamba mimi bwana na kijibaskeli, natoka nacho hapa na kwenda kijiji fulani cha nisaidia kibaskeli hiki, mzee fulani atembea kwa miguu. Alhamdulillah, mimi nina baskeli. Ukimtazama wa juu kwamba ya Rabb, sisi kibaskeli hivi mpaka lini? Wenzetu wapita na majigari makubwa makubwa, sisi hatuna gari. Huenda ukamkufuru Allah. Mtazame wa chini yako, moyo wako uwe na kanaa, ukinai na kwamba Mola wako hajakudhulumu. Yeye hawadhulumu waja wake, anampa kila mmoja kwa mujibu wa hekima zake subhana wa ta'ala. Huenda hekima hizo huzijui wewe, lakini anazijua Mola wako, kwamba huenda angekupa kikubwa kingekutoa kwenye hiyo dini uliyokuwa nayo. Wangapi wanapotoka katika dini kwa sababu ya vipawa? Wako wengi. Kwa uwe na moyo wenye shukurani, ukawa unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala fadlihi wa ihsani, juu ya fadhila zake alizokupa, juu ya ihsani zake alizokupa. Kwani wewe kukujalia kuwa ni mja Muislamu, hili ni dogo wewe? Kukujalia kwamba ni maskini, fakir, mu'dam, una kitu, lakini muslim, Muislam, unaweka paji lako la uso kwenye ardhi ya Allah wamsujudia, dogo hili? Hili ni kubwa. Kwa wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa ihsani zake. Uwe na moyo huo, Mtume anasema. Walisanan dhakira, na ulimi ambao utamdhukuru Allah. Ulimi ambao unamdhukuru Allah, unamhimidi Allah. Unapokosea, ulimi huo unamuomba Mola wako msamaha. Ulimi ambao unamsifia Allah. Mtume anasema awe mmoja wenu na ulimi huo, ulimi kukithirisha adhkar, sema alhamdulillah, Allahu akbar, au alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Ulimi kusema subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim, mara kwa mara. Ulimi kusema la hawla wala quwwata illa billah, mara kwa mara. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Maneno mawili mepesi kuyatamka kwenye ulimi, maneno mawili mazito kwenye mizani ya mja siku ya kiyama, maneno mawili yanayopendeza mno kwa Allah Rahman ni kusema subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Maneno haya mawili tu, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim, mazito kwenye mizani siku ya kiyama, yatatia uzito kwenye mizani ya mema yako siku ya kiyama. Kithirisha kuyasema hayo maneno mara kwa mara. Sahaba Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu katika hadithi aliyotaja Imam Ahmad na amesahihisha al-Allama Sheikh Muqbil na wengineo rahmatullahi alayhim, katika alio usiwa Abu Dharr na Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema wa amarani an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah fa innahunna kanzun min kanzin tahta al-arsh. Amenambia bibi Mtume sallallahu alayhi wasallam nikithirishe kusema mara kwa mara la hawla wala quwwata illa billah, niarejee haya maneno mara kwa mara, kwani maneno haya ni hazina iliyopo chini ya arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwwata, tuwe na ulimi wa kumdhukuru Allah wa kufanya istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Sisi tumejaa madhambi, sisi tumejaa madhambi, twamkosea Allah asubuhi, mchana na jioni, twamkosea Allah mpaka usiku. basi tukithirishe kusafisha nguo zetu zilizochafuka kwa kuzifua, kwa kuzifua na sabuni astaghfirullah, astaghfirullah mara kwa mara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mimi humuomba msamaha Allah kwa siku zaidi ya mara 70. Wewe yapita siku unasema astaghfirullah, yapita siku wewe unasema astaghfirullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema namuomba msamaha Allah kwa siku zaidi ya mara 70. Kwenye riwaya nyingine namuomba Allah msamaha mara 100 kwa siku. Mtume huyu ni yule ambaye kasamehewa, hana madhambi, Allah akamsamehe madhambi yake. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Allah akusamehe madhambi yako yaliyopita na yaliyo mbele, hana madhambi alayhi salatu wasalam, lakini bado anafanya istighfar. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam atutaka tuwe na ulimi wa kumdhukuru Allah. Hili ni la pili. Wa zawjata mu'minatan, na awe mmoja wenu na mke muumini wa kweli, muumini wa kweli ambaye atakuwa ni msaada kwake yeye, ni msaada wake juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya kusimamia dini na sharia zake. Mke akawa ni msaada, mara anamkumbusha baba fulani, mpaka dakika hii umelala wewe hujasikia adhana, kwani hebu amka, hebu amka ukatawadhe, amka ukasali. Mke huyu, baba fulani, wajua kesho ni mwezi 13, kwa maana masiku meupe yanaanza kesho, kesho na kesho kutwa na siku inayofuata. Haya ni masiku meupe, yapendekezwa Muislam ayafunge. Hebu tufunge masiku haya, hebu tuamshane, tule dafu, tufunge suna ya Jumatatu na Alhamis, tufunge masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, hebu tufanye kadha wa kadha wa kadha. Mambo ya kheri, mwanamke anamzindua mumewe kwenye mambo ya kheri, awe msaada wake kwenye akhira yake. Huyu ndiye anatakikana, huyu ndiye anatakikana awe mkeo, na si yule mwanamke ambaye sijui kuna harusi wapi, kuna ngoma si sehemu gani, kutakuwa na taarabu sehemu gani, si kuna kitu gani sehemu, anasa anasa bala bala, nataka kitu fulani mimi, nataka na mimi kadha, vitu ambavyo kamba havikubaliki kisharia. Akawa yeye yuko mstari wa mbele, anakutoa katika dini na kupeleka kwenye majanga na matatizo. Sio huyu ambaye Rasuli anakuhusia umchague awe ni mkeo, sio huyu. Ni yule mke ambaye ni msaada wako, msaada wako kwa ajili ya akhira yako. Leo mko duniani, kesho hamupo, mkakutane pamoja peponi, sio mmoja kaingia peponi mwingine hayupo. Wa zawjatan mu'minatan, atafute mmoja wenu mwanamke au mke mu'min ambaye atakuwa ni msaada wako katika kutekeleza taa za mula wake. Anamwandalia maji ya kutawadha, anampasia kanzu yake na kumwandalia, kamwekea kofia yake, kamwekea mswaki wake ili ajiandae kwa ajili ya swala, anamfanyia wepesi katika kila jambo la kheri, anamwandalia chakula mapema muda unaohusika, asichelewe kwenye swala, asichelewe kwenye darsa, asichelewe kwenye kadha. Huyu ndiye ambaye kwamba anatakikana. Na mambo ya haramu haramu, mke anakuja juu kwamba hapana, mume wangu hili usilifanye, sikushauri, usitoe pesa zako kwa ajili ya ngoma kwenye harusi, usichangie, usichangie, usitoe sense tano yako, utapata dhambi, utakwenda kuulizwa na Allah. Huu mchango uliotoa huu, wewe utakuwa ni masuli, kwa kuwa umewezesha kupatikana taarabu katika harusi hii, utakwenda kuadhibiwa wewe na Allah. Mke huyu ndiye anayetakikana. Huyu ndiye yule mke ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadith aliyopokea Imam Muslim, ad-dunya mataa, dunia ni starehe, wa khairu mataiha almar'atu saliha, na bora ya starehe zake dunia ni wewe kupata mke mwema. Dunia ni starehe, ad-dunya mataa, dunia ni starehe. Wa khairu mataiha, na bora ya starehe zake almar'atu saliha, ni kumpata mke mwema anayekusaidia katika mambo ya kheri na kukuwekea vikwazo katika mambo mabaya usiyafanye. Mwanamke si kwa uzuri wake tu na kwa mali zake, kama anavyosema mshairi, laisa alfatatu bimaliha wa jamaliha kalla wala bimafakhiri alaba lakinaha biafafiha wa bituhuriha wa salahiha lizawji walabna. Mshairi anasema mwanamke mzuri si yule mwenye uzuri kwa mali zake alizokuwa nazo, au mwenye uzuri kwa uzuri aliopewa na Allah. Hapana, huyo si mzuri wa kweli, wala si mzuri yule ambaye hujifahari kwa yale aliyokuwa na waliokuwa nayo wazee wake. Sisi kwetu tuna kadha, sisi kwetu tuna haya, sio huyo mwanamke mzuri. Lakinaha bi'afafiha wa bituhuriha, mwanamke mzuri ni yule mzuri kwa kujizuilia na machafu, aliyejitoharisha, aliye mzuri kwa mume na watoto wake. Huyo ndiye mwanamke mzuri. Kwa tumeona katika haki za kabla ya kuposa ambayo umewekewa na Uislamu, ulitazame hili. Ukifeli kwenye hili, basi wewe ni chanzo cha matatizo wanayoyapata Waislamu kwenye jamii zao. Kuna sehemu ulikosea, kuna sehemu uliikhalifu sharia, kuna maelekezo ulipewa na mtume wa dini hii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uliyafumbia macho yale maelekezo. Wewe ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili kwenye jamii zetu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwatazama Waislamu kiubaguzi, kwamba akawaangalia tu wanaume, kwamba wanaume wanapotaka kuoa oweni hawa, wanawake wenye sifa hizi, alafu akawafumbia macho wanawake au akawafumbia macho mawalii wenye binti zao. La, bal aliwaangalia hawa na akawaangalia hawa, kwa kuwa ni nabii wa hawa na ni nabii wa hawa kadhalika. Akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia mwanamke akiwa anawahutubia mawalii wake, kasemaje? Katoa pendekezo gani? Kasema kama ilivyokuja hadithi aliyopokea alimamu Tirmidhi na alimamu Ibn Majah na ameihasanisha al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi, anawaambia wazazi wenye binti mawalii, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atakapo kujieni nyinyi wazazi au nyinyi walezi yule ambaye mnamridhia dini yake na tabia zake, fazawwijuhu, basi huyo aliyewajia kwa lengo la kumposa binti yenu mkubalieni. Vipimo alivyoviweka kwenu nyinyi mtume ni viwili, sallallahu alayhi wasallam, dini na tabia. Wapimeni wanaokujieni kuwataka binti zenu dini zao na tabia zao. Wakukujieni ambao mmewaridhia, mmewaridhia, sisi tumeridhia dini ya huyu kijana na tabia zake kwa tunavyomjua na kwa mujibu wa watu wanavyomzungumza huyu kijana, sisi tumemridhia huyu dini yake na tabia zake, mwozesheni. Hakusema magari. Atakapokujieni mwenye magari mawili, atakapokujieni mwenye nyumba nzuri, atakapokujieni mwenye kipato cha juu, atakapokujieni anayefanya kazi kwenye shirika fulani, atakapokujieni ambaye anaishi Ulaya, atakapokujieni anayetoka Uingereza. Kwa baadhi ya wazee wanaangalia vitu kama hivi. Kutoka wapi mtumba huyo? Mtumba kutoka UK, apewe, apewe. Mjinga huyu mzee, hajijui. Rasuli alayhi salatu wasalam ameweka vigezo na kipimo na anajua kwamba kuna mali, anajua kwamba kuna kadha wa kadha. Alichokitaja yeye dini na tabia, na viwili kavitaja kwa pamoja, dini na tabia. Anaweza akawa na dini hana tabia, haiza akawa na tabia lakini hajui dini, jai mbumbumbu. Kwa atakapokujieni mnemridhia dini yake, nyinyi wazazi angalieni hilo, na tabia zake muozesheni. Alafu akasema maneno mazito kuambia wazazi, sababu anajua kuna wazazi wakaidi. Akasema illa taf'aluhu, msipolifanya hilo, msipolifanya hilo. Lipi? La kumwezesha mliyemridhia dini na tabia. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, mtasababisha nyinyi katika ardhi hii mitihani mikubwa. Wewe tu kwa kukiuka agizo hili la Rasul sallallahu alayhi wasallam, takun fitnatun fil ardi, itapatikana fitna kwenye ardhi, utaleta mtihani wewe mzazi kwenye ardhi hii. Wa fasadun 'arid, na uharibifu mkubwa. Hizo mtu akajiuliza, si nimekataa mwenyewe hiyo fitna kwenye ardhi, nataka nini? Huo mtihani mkubwa utoka wapi? Nimekataa mwenyewe peke yangu mimi. Naweza kosa la mtu mmoja tu katika Waislamu likasababisha madhila kwa watu. Lazima mwelewe hivyo. Kosa moja la Muislamu likasababisha madhila kwa Waislamu kwa sababu ya mtu mmoja tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ile anapanga jeshi kwenye vita vya pili, vita vya Uhud, panga jeshi lake, akawapanga watu hawapungui 50 wapande juu ya mlima. Kikosi kile cha watu 50 kikosi cha warusha mishale, wakapanda kwenye jabal linaitwa Jabalur Rumah, jabali la warushaji. Nyinyi pandeni pale juu, kiongozi wenu huyu hapa, kiongozi wenu, msimkhalifu, msishuke kutoka kule juu mkaja chini kwenye mapambano, chini kwenye uwanja wa mapambano msishuke, hata kama mtaona tumeuawa sisi wa huku chini na mkaona wale ndege wanakula miili yetu, ndege wanakula miili yetu, miili ya mizoga yetu, nyinyi kule juu msishuke. Na alikuwa anajua anachokisema sallallahu alayhi wasallam. Wakapambana Waislamu na makafiri, wakapambana wakapambana, makafiri mwanzoni mwa vile vita wameshindwa, makafiri wakawa wanakimbia. Mmoja kati ya masahaba akizungumzia anasema, nikaona wanawake, wanawake wa Makka, wanawake wa Quraysh wanakimbia, mpaka tukawa tunaona mmoja wao anapandisha juu nguo zake, anapandisha nguo zake juu, tuwaona vikuku kwenye miguu yao. Wanakimbia, ile akimbia vizuri, anaona ile nguo ya mbana pia aipandisha juu ate ili akimbie, tukaona vikuku kwenye miguu yao. Ni kuonesha kwamba jinsi walipokuwa wanakimbia kutoka kwenye uwanja wa vita. Wale masahaba kule juu, kikosi cha watu 50, baadhi sasa wakaanza kuporomoka. Kiongozi wao akamwambia, kumbukeni maneno ya Mtume, kumbukeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakumbuka Mtume alisema, tukiona kwa hali yoyote tusishuke, hata kama tumeona wameuawa, miili yao inaliwa na ndege, wale wakasema Ngawira, Ngawira, msishuke jamani, ah Ngawira, wakaporomoka. Allah anasema kwenye Qur'ani kuambia hili tukio, hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Mpaka pale mlipofeli mkawa mmezozana na tofautiana katika lile jambo, mkaasi kuasi amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Allah kuwaonesheni mnayoyapenda, wako miongoni mwenu wanaopenda dunia, wanaotaka dunia, na wako miongoni mwenu wanaotaka akhera. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kisha akawageuzieni Allah ile hali ili awatie mtihani. Wakageuka wale makafiri wa Maka baada ya jeshi lililokuwa limejificha chini ya mlima wa Uhud likiongozwa na Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu kabla ya kuslimu kwake. Umba Khalid ni mpiganaji maarufu, amejaa mwili wake majeraha, jemedari wa kivita. Akaingia katika safu, katoka nyuma ya mlima, anawafuata Waislamu, Waislamu ambao wanawakimbiza makafiri huku wanaokota Ngawira. Makafiri walipoona jeshi la Khalid liko nyuma ya Waislamu wakageuka, wakawa Waislamu wamewekwa kati kati, wakauawa vibaya kabisa, wakauawa masahaba sabini kina Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu, Hamza bin Abdul Muttalib, kina Julaibib na wengineo, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alivunjwa sehemu ya jino lake. Shetani akapiga kelele kwamba Muhammad kafa. Baada masahaba kelele walipoisikia wakaangusha silaha chini, mpaka Anas ibn Nadhir radhiyallahu anhu akawa anawaambia wale ambao wameangusha silaha, mbona mmeangusha silaha? Wakasema mata Muhammad, Muhammad kafa, sasa tupigania nini sisi? Akamwambia simama, simama mpigane, mufe kwa yale yaliofia. Almuhim, yaliyowapata Waislamu hawa ni natija ya baadhi yao kuasi amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafa hayakuwapata tu wale walioasi ile amri, msishuke kutoka juu ya ule mlima, bali yamewapata masahaba, mpaka alikuja kafiri mmoja amemlenga bwana mtume, anamrushia mkuki amuue. Anaona ile hali na ile tukio, sahaba Mus'ab anamsukuma mtume SAW, anakaa yeye sehemu ile, anakitwa na ule mkuki, mumwingia kwenye tumbo ukatoka nyuma ya mgongo. Mtume anampokea Mus'ab, anaanguka, nguo za mtume zimeroa damu za Mus'ab. Kosa la wale baadhi ambao walikuwa juu ya mlima, kwa naam yawezekana kwa kosa lako hili tu wakaadhibiwa Waislamu. Na ndio maana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, msipo alifanya hili la kumwozesha mliyemridhia dini na tabia, mkawa labda muangalie vitu vingine, mtakaposa zije kutoka kwa watu fulani, mkafumbia macho mizani hii ya kisharia, basi eleweni ya kwamba mtasababisha fitna, mtihani na uharibifu mkubwa katika ardhi. Na amesema kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mwanamme huyu mwenye binti yake au wali huyu asipomuozesha yule aliyemridhia dini na tabia zake lazima itapatikana fitna. Lazima. Kwa nini? Kwa sababu huenda akamuozesha kwa mtu asiyekuwa na dini, kisha amekuja ni mfanyabiashara maarufu. Jamani, si wako wazazi wako kwenye tabia hizi? Kama mtu anaangalia huyu binti yangu, nataka na mimi nile kupitia yeye, wako wazazi wako na tabia hizo, kwa maana mimi angalau ni kuamuke kwenye hali duni ninayokuwa nayo ya kimaisha, uangalie pia sehemu ya kumpeleka binti yako bwana. Wapi umweke binti yako? Uangalie bwana, ili ionekane tofauti kwamba kabla ya kuozesha na baada ya kuozesha. Kama amekuja baba mko kakuvunjia kijumba chako cha ovyo ovyo, kakujengea jumba la maana, wataka hayo? Kaja kukuletea gari la kutembelea, wataka hayo? Kaja kila mwisho wa mwezi kakutumia kadha wa kadha wa kadha, wataka hayo? Kumbe je, huyo ana dini, hana dini? Ana hulka, hana hulka? Kwa unapoacha kumwozesha pale ulipoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima fitna ipatikane, kwa sababu utakuwa unalako jambo, kuna ambayo umemkusudia. Huenda huyo ile mkusudia mwenye na hivyo, mwenye navyo hana dini wala hana hulka, kitakachofuata huenda akaja akampiga binti yako, kwa sababu hana mipaka huyo, hana dini ambayo kama inamzuia. Huenda akamtaka kwa yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Binti yako alikuwa akijihifadhi, navaa stara, akina kwa mtu ambaye kama hapendi mabaibui mabaibui, mashungi mashungi, haya mambo gani? Mambo haya wachie wachie wazee, wewe mtoto mzuri, mbona ukivaa tu wapendeza, vaa gauni lako hili la kubana, wewe mbona una shepu tu nzuri, dhihirisha neema ya Mola wako, na vitu kama hivyo. Anaenda naye huku, arudi naye kule, kaenda naye bichi fulani, kaenda naye kwenye pati fulani, mara almuhimu ametoka kule kuzuri ambako amekuwa huyu binti na amekulia huyu binti, anakwenda kwenye kwingine kubaya. Hii ndio fitna aliyokusudia Mtume sana sana. Kwa watu wakiwaona binti zao wanasikia aibu, sasa hivi wanahisi aibu, hana la kusema, ndio kashamuoza, hana la kufanya, ndio ameshakuwa mke wa mtu, ibaki majuto kwamba ni mjukuu. Yote haya ndio ile fitna aliyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kumuozesha mtu ambaye hana hulka wala hana dini. Hamzuilii binti yake na mambo ya haramu, bali yeye ndio anamtaka aelekee huko. Kuna pati ya rafiki yake fulani, atakwenda naye. Kuna mwanamuziki fulani amekuja, atakwenda naye. Huenda ametoka kwao anaswali khamsa salawati, lakini alipoolewa na mume huyo asiyekuwa na dini, swala pia zampiga chenga huyu binti. Amekuwa haswia, si yule ambaye alikuwa akiwaamsha dada zake, si yule ambaye kwamba akiwaamsha wazazi wake, baba swala, baba amesikia adhana, si yule tena. Kwa nini? Kamuozesha ambaye la dina la wala khuluq, hana dini wala hana tabia. Ndio maana mtoto wa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu aitwaye Al-Hasan ibn Ali, bwana mmoja alimuuliza swali, akamwambia khataba ibnati jama'atun faman uzawijuha, binti yangu wamekuja wengi kumposa, nimuozeshe nani katika wale wengi walionijia? Akamwambia zawijha man yakhafu Allah, muozeshe binti yako kijana au mtu ambaye anamuogopa Allah, mwenye hofu na Allah, huyo ndiye muozeshe binti yako. Fa in ahabbaha akramaha, kama atampenda binti yako kwa kuwa ana hofu na Allah atamkirimu. Wa in abghadaha, na ikitokea kwamba siku amemtukia, lam yadhlimha, hatamdhulumu kwa kuwa ana hofu Allah, akimpenda atamkirimu, akimtukia hatamdhulumu. Huyo ndiye kumuozesha binti yako. Kinaweza kumwozesha binti yako mtu asiyekuwa na hofu na Allah, asiyekuwa na dini, wakizozana kidogo kampiga makofi, mara akampiga kada, mara akamvunja mbavu, mara binti akupigia picha, baba ona uso wangu ulivyovimba, ngumi hii. Sasa binti yako mpeleka wapi?